Antxon Luku, egunon, ongi etorri. Egunon, Marienez, eta dener. Hala, Antxon Luku, horreita ziko dugu, 2014an plazaratu zinuela, libertitzeaz deitu liburua, eta hor, ikerketa hainitzen ondotik egiten dituzun, gogoetak eman dituzu, liburu hortan, libertitzeaz, biztan dena, libertitze desberdinetaz, libertimendu tobera antzerki eta beste. Nahi duenak badu hor zer ikasi, eta preseski libertimendu arua ireki berri baita, hots, ihauteri sasoinan bai gira, zer da libertitzea, Antxon Luku, eta zendako sasoin untan garantzi gehiago badu libertitzeak, eta zer da libertitzearen zentzua eta funtsa. Hainitz galdera, hor bat batean, ordean, 10 minuta bat uzu. Bai, bon. Zera, libertitze, do, libertitze histori hori, nolegan, gilean, ikusi behar da, hitza baliatzen duen batek, do, baliatzen zuen batek, ze ezartzen zuen horren gilean. Eta nik uste dut, nik beti entzun dut etxen, eta hori, ba, hori bizkimutiko libertina zen, egan nahi zuen dantzaria. Egan nahi dut, guai, plazak maite zituena, eta gero puxkat karrakatzen zelaik, ba, beraz, zen bersozale eta hori. Hene ustez, molde bat zen erraiteko eskualtzalea. Puxkat, memento hortan, egan nahi behita, puxka bat, ezen tarrak ikusten zuten hori bat. Egan nahi dut dantzari eta bersulari eta musikazale eta hori jende bera zen. Jende kategoria bera. Eta hene ustez familietan, ba, erretzen zuen, ba, gure otxo, biziki libertina zen edo dantzaria zen edo puf, egan entzin otxok, aipatzen zilaik kompasione bersu, ha, domaia da hori hilabeitaz eta dibiez mengo bersularietaz eta aniz bazakin hakez. Hori, egotean, puxka bat, tupin hortan diren gauza guziak, gogoan zituzten batzuk, ez? Mm-hmm. Eta horiek ziren libertinak eta libertitzea maite zuten horiek, ez? Eta ordian antolatzaile ere bai, zenta libertitzeko behar da zerbait antolatu. Eta gero, gertatzen da hitz hori hartu niz, libertimenduari lotia da, bon, arainan errobera du hitzak, mm-hmm. Lotia zen iauteriari. Egan nahi baita, kabalka da, anitz hitz badira gauza berain erteko, baina ohartu niz, erraiten zutelaik, dantza eta bertsoak zirelaik leku berean, ordean zen libertimendua eta lotzen zutela hori iauteriari. Beraz, hemen gomoldea, izanen dira beste hitzak, askajotak, erraiteko beste lekuetan, hemen anik epatzen duk hemengo euskalkian lotzen dute gauza hori. Eta ordean, kausitzen zure, bon, alde batetik bada eta libertitzeaz liburia hori da, badira, ohoitzapenak, egin nahi dut jende kondatzen zituztenak eta hori zen. Hor ikusi behar da, ni hasi nintzela ikpuxka bat nota hartzen hori buruz, ba, hoi urte nituen, eta jendia mintzo zen, bena ez nehorretzen gai edo nehorretzuen nahi ere diskurso luze bat egitea horren ondotik, zenta etzen bateti bestela pasatzen, uai bezala iskiatu zeuzakitze anekdotetaik edo kondatzeko maneratik hartzen zinuen gauza eta batek, erraiten zuen, ba, oiniz, eta egin ginuen libertimendua montati izan zen, eta bersuari bat eri zen, eta horrean horia izan zen horren orde, eta zu pentsatzen duzu mentoatez, ba, dantza zaiko da, ez bersu solasa izan zen. Egan egot, bersuak ziren beren problema, ez? Baina gero, zu gero, behar da, horako jauzi bat egin gileat, pentsatzeko nola iten zuten lehen, ebuxe bat herri batean, eta jo, ikusi behar da, bon, uaie jendia lan egin nahi da, mena, zagit, uai dena eskuz zelaik, eta hori, bon, jendia alimareko lan hazin, ez? Eta orduan, nola antolatzen zuten, nokartzen zuen denbora hori erakusteko, gazter erakusteko, nuntik jinazten zituzten, bersoak nola, puxka bat, ba, nola ikasten zen, eta nola formatzen zen, entzuten ere. Zenta bada, hor Michel Salvador zenari buruz egin dute artikulu bat, eta lehenbiziko zera, bersu sorta bat hartu suitzetan eta erakutsizako laitak, eta zen zera eta sastrea, hori diberrakten eta bersu horiek, hori. Eta hori ikasi zuela, ez? Eta ustapideri buruz egina izan zen eta mintzaldi bat ere urrepelen, eta hortan egiten zuten, ba, horrek Gipuzkoan saltzen ziren bersuak, hori bersu paperak deitzen zituzten horiek, eta mezati landata eosten ziren bersuak, ez, gauza bazuek buruz. Eta ikasten zituela horiek gogoz, eta babatian ohartu zen bersutan bazakila, ikastien bortxaz. Ordean, bada transmisio bat egiten baitzen hola hartzien bortxaz. Eta pixka bat lanian, eta hori guzia. Eta hori da pixka bat misterio guretako, ez? Da guk ikusten dugu dena antolatuik, eta hori, eta pentsaz, etxetan luzaiden ere erten da, etxetan aitatik semerat pasatzen ziren jauziak, eta gero biltzen zen plazatzen, eta memento batez batasun zerbait behar da, oian norbait okupatzen zen oktaz. Oian, ohartzen zira ez dela hori magia bat, ez? Gibelean bazela zerbait, eta nik kolatu ditut puxkat, delako postitoriek tipikusiak, eta libertitza zen egiteko, jakinez, puzzle bat dela eta falta zaskola aniz pieza. Bai. Eta zenako iauteri sasoin untan? Iauteria, ni, fen, ordean, hor badira, puxkat, metodo anitz hori hurbiltzeko, ez? Bada molde zientifikoa, egan nahi dut, pixka bat, unikstatetaik edo etnologoek edo aipatzen duten hori, ze simbolo duen eta hori guzia. Eta gio bada bestia, ez? Jendiak nola bizi duen, orokorki, uai, zera, ze simbolo ikusten duen berak eta hori. Adibidez, egu begirena eta gero, aniz gauza, eta gero badira gandera iluk eta denek baute sentsu bat. Eta gio sustu jiten da garizuma, eta boterea memento batez eliza zen, eta garizumak inposatia zen. Eta inposatia zen, eta hor ere, ekonomistek erraiten dute, etzela aski haragik urte guziko, eta beraz garizuma hori egina zen xingarrak eta gazitzen aldiren gauzak aurrezteko edo atxikitzeko behantagoko. Eta ordean, gauza horiek horien hasten dira. Berani, uai mementoan, uste dut gero eta gutio bizigirela naturarekin, baina natura alaiki hor dela, ez? Erraiten alduguna idun guzia, hor jasandugu aizia asteburu batez, nahi nuke jakin, norden futitzen hortaz, ez? Zenta, inposatzen da, emeki, eta ez dugu loiten ahal, eta hori. Eta hor bada gauzat, nik beti entzun baitakot baitari eta beste batzu, erretzen, bena, ikusiko kalduen astetiko iti obeki joain duk, zenta, egunak luzatukotuk. Prani, nintzen txipian, zer du ikusteko ikorrek, ene untsai zaitiarekin. Bena, badu, egin nahi dut, eta egiazko, nola egin, urtatz. Da, numeit, memento hau, guai bizi dugun memento hori, nun senditzen dugun, guai ateatzen gira numeitik, eta beste nape joiten gira, eta uste dut bautela zerbait, eta hori simbologia da, bena, pixka bat, bakizu zure planoak, de memento atez deliberatzen duzu, soizak guai lotu behauk, eta ez da gitze, ari, heldu nastian hori iten dut, hori, eta badu, libertimendiak zerbait horren inguruan, ez? Bada, dantzaren inguruan hori gazteriain tinkatze behar bat. Eta hortan bada indar norren gainean kontatzen aldugun. Eta beste alde batetik ere, bersulariek eta emaiten duten gauza bat, da pixka bat hori geizkin dugu jaz, bena hobekinen dugu aurten. Eta numeit bada olako plan bat, ez? Urte plan bat ateatzen baita horiek dira erabaki onak hartzeko memento bat, ez, egiazko urtatz baita memento hau, denek gorputzian bizi duguna, egunak luzatzen behitira, ez. Transmisioa aipatuko dugu, zenta libertimenduan ere, hausturak, gelditzeak ere, gertatzen dira, transmisio eskasoren gatik seguro, ze behar da transmititu, nola behar da transmititu, eta noren gain da hori? Uste dut dela ikuskizun bat, galdegiten baitu, berian, eman zaun antzerki mota bat, nun behar dituzun lau personai. Eta hor da dantzaria, bersularia, zirtzila eta musikaria. Eta falta bada baino, ez da libertimendua. Eta numeit hor ikusten duzu ze zail den, ez? Zeneke den hori kausitzia eta irauna aztia. Zenta aski du, ez dakit nik, holako parte batek fallo itia, eta hor diantzu zira maingu. Guai, ene ustez, komplikatia da, beti eta edozoin ikuskizunetan bauzu gauza hori, ze eran nahi dutan eta nori, ez? Eta beraz, nori hori da komunitatea. Nori ikusten dugun norden gomit, ez? Horrat. eta nori nahi diogun bersu hori kantatu edo dantza hori eman. Eta nik uste dut uai zailago dela, zenta tendentzia badugu eta dena hola da, eta azkena da glo historio hori, eta dena da bat, eta orduan hori guzia, nahi bauzu guai, libertimendia iten dugulaik, eta hortako zait biziki gustatzen libertimendia, zenta pausatzen baititu problema horiek. Egan nahi dut, guai, noindako nahi dugu horiin, nola ikusten dugun komunitate hori, zer jakin behar du gazte batek, nolakoa nahi dugun, eta hor, dira, eta alainan, badira, olako pana jipi batzu, batzutan, normalak behitira, zenta batzutan, ba, ez dakit, duda bat dugula iburian, ez dugu, aterabidea, atzemaiten, istante, fean, behar dugu batzutan, egun bareat edo, urteat edo. Bururatu behar dugu, baziteiken aniz gauza aipatzeko ino bainan. Antion Luku, zertan balio du libertitzeak? Nik uste dut, balio duela iratzar gailu gisa, ere pixkatzen da, urtia gero joiten da, beti bada zeit erteko eta hori, eta hor, ohartzen gira, ba, zer den falta edo, eta ze egin behar ginuken, gero albezala egiten dugu, baina nik uste dut beti hori izan dela, ez egin dut, sasoinak egiten dut, eta egun usatze horrek, eta hori senditzen dugula olako gorputzindar bat, eta lotzeko enbeia eta kemena ere bai. Ba uste dut, beste gizateat berriz ere, so eginen egonen girela, libertimenduari, garaiuni, Antxon Luku, bon, esker mila emetipa astuik. Ba, izier, izan usat.